machozi. Kuna mwomba Mola unitoke moyoni, ila nusiwezi na kesha kamlinzi, mana tanki lala unanijia notoni. Asante kwa kuniumiza, umejifuza mengi, mwanzo sikuyajua. Na hapa kutolipiza, ila mwambie mapenzi abaki kuyasikia. Nakumbuka maneno yako, utonikimbia, utabaki na mimi. Tena ukala na viapo, taulati bibilia, leo sikuoni, ila mwenzako bado. Mwambie bado, ila mwenzako bado. Usafiri Records.